to yo na sepeli ngai motema imia na zwi mwasi na kolinga ka lelo to balani bakase na zala kinde koluka lelo na poni yaga banzela na zala kiko kende na boy kanda maboke na boy na koluka nini li susu na komi complet na koluka nini omongo lelo na boy ki monzemba anzambe na koluka nini omongo lelo na boy ki monzemba anzambe na koluka nini omongo lelo na bali kento pombo yeba na koluka nini omongo lelo na bali kento pombo yeba baninga lelo yo tata na mama balongoli mokumba nazwiti penga na lingaka lelo bomoni ye mibali bazalaki nde koluka ngai lelo na poni moko basimple bazalaki kobetela ngai lelo matoi ekangami babumbe bazalaki koyebite ngai sika bamona ngai te na koluka nini omongo lelo nati pete na mosapingo yo na koluka nini omongo lelo nati pete na mosapingo yo na koluka nini omongo mobali nanga andimi ngai makwela na koluka nini omongo mobali nanga andimi ngai makwela na bolingo tokobanda ngai na yo tokoka bwana soki nzambe abengi moninga tokoluka bafamia mpe bayokana tokoboyisa bafamia na boswani wo na libala tokosala nde limbota nambala nsima tokobota nde mapasa wo tokobongisa lavenine ya bana na bisongonya Sima toko batande mapasa